بهاره به بام مگر براید که فرق کند که ما یا اوست که فرق کند که ما یا اوست یا Alireza Shah Mohammadi jako wokalista i Mehdi Azar Sina jako kompozytor i muzyk grający na kamęcze. Ja muszę przyznać, że ostatnio akurat najczęściej Alirezy Shah Mohammadiego słucham w kompozycjach Mohammada Rezy Lotfiego i już obiecałem sobie, że za tydzień jedną taką przyniosę. W ogóle nasuwa mi się taka myśl, że Mohammad Reza Lotfi był niezwykle twórczy i komponował naprawdę znakomite rzeczy tuż przed swoją śmiercią tak naprawdę, która miała miejsce w maju minionego roku. Dziś jeszcze zdążymy go posłuchać ze śpiewem Mohammeda Mohammadiego, a za tydzień obiecuję Alireza Shah Mohammadi pojawi się ponownie. Od środy za to w Teheranie będzie trwała druga edycja Tygodnia Muzyki Fusion. Przyznam szczerze, że słowo fusion zazwyczaj sprawia, że szukam czegoś innego i raczej nie eksploruję tego, co się za nim kryje. Zazwyczaj te nie do końca potrafię wytłumaczyć, czym motywowane próby łączenia muzyki perskiej na siłę z jakąkolwiek inną muzyką, zazwyczaj, jak wspominam i podkreślam, nie niosą żadnych, nie wnoszą niczego nowego, nie są wartościowe. Mogłoby ich po prostu, brzydko mówiąc, nie być, jakby to powiedział pewnie Witold Gombrowicz, i świat by nic na tym nie stracił. Przejrzałem program tego, ten repertuar, co tam się będzie działo od środy, od 17 do 23 deja w Centrum Kultury Niawaran. To pięknie położona i pięknie wyglądająca niegdysiejsza rezydencja ostatniego szacha Iranu na północy Teheranu, kompleks tak naprawdę wielu budynków, tam gdzie szach mieszkał, tam gdzie miał swojego dentystę, tam gdzie przyjmował gości, tam gdzie mieszkała jego rodzina, tam gdzie wreszcie powstała piękna biblioteka. Wśród zespołów, które tam wystąpią, zainteresował mnie zespół Honia Garan, ale niestety nie posiadam żadnych jego nagrań. Natomiast widzę, że wystąpi też zespół Nur Ensemble, I tak sobie pomyślałem, że no cóż, możemy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, to znaczy wspomnieć o tym festiwalu, a z drugiej strony też przypomnieć, że właśnie w styczniu 2015 roku przypada 15. rocznica powstania wytwórni Hermes Records. Tam Nur Ensemble, prowadzony przez Christopha Rezaiego, wydał 10 lat temu płytę, której fragmenty kiedyś w Radiu Teheran prezentowałem i które spotkały się z wielkim zainteresowaniem, muszę przyznać, więc dziś po długiej przerwie do tych nagrań wracam. To muzyka fusion, ale taka no, raczej nieoczywista. To perskie i kurdyjskie melodie folkowe, ale poprzetykane no, czymś mało oczywistym, czyli średniowieczną iberyjską poezją religijną oraz, uwaga, chorałami gregoriańskimi. Cała płyta została nragrana w Pałacu Ardeshira w Firuzabadzie. To ruiny tak naprawdę pięknego zamku Ardeshira, czyli założyciela dynastii Sasanidów, która rządziła Iranem od początku III wieku naszej ery do podboju arabskiego w wieku VII, więc pałac ten, jak można sobie wyobrazić, jest naprawdę stary i takie sprawia wrażenie, chociaż mam wrażenie, że jest trochę na siłę restaurowany, pięknie położony, gdy jedzie się z miejscowości Dżam nad Zatoką Perską, gdzie zlokalizowany jest w większości przemysł petrochemiczny irański, do Shirazu. Jak już wielokrotnie wspominam, najwspanialszego miasta na świecie. Pewnie ten pałac Ardeshira w Firuzabadzie nie robi aż takiego wrażenia, jak położony z drugiej strony Shirazu, czyli na północ Persepolis, ale dla historii Iranu, dla zrozumienia tego, dla wyobrażenia sobie, dlaczego akurat ten zamek musiał powstać tam, w drodze do nad Zatokę Perską, gdzie powstawały starożytne porty pierwsze, warto to miejsce zdecydowanie odwiedzić, podobnie jak i pałac Shapura, całego miasto Bishapur. To już troszeczkę dalej położone. Dobrze, najważniejsze oczywiście jest muzyka. Wracamy do Nur Ensemble. Będzie to fragment poświęcony kultowi Maryjnemu. Thank you. Oh, Yeah. Czym wątek i osnowa, tak sobie pomyślałem, przenikają się te motywy wschodnie i zachodnie. Trochę jak w klasycznej poezji perskiej, gdzie te motywy także się przenikają, a ten, kto się nie wysili, ten nie dostrzeże ukrytego znaczenia. Zresztą przecież nie każdemu dane jest poznanie. Wracamy do muzyki trochę bardziej klasycznej, kojarzonej zdecydowanie wyraźniej z Iranem, z Persją. Jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy posłuchali tych różnych dastgachów, tych systemów modalnych, skupiając się właśnie na nich. Nie będziemy zajmować się, też wspomniałem, takimi aspektami teoretycznymi tych systemów modalnych, ale możemy przecież spojrzeć na to, jakie emocje one mają ewokować, bo to podobnie jak z hinduskimi ragami. Każdy system modalny odpowiada za jakieś konkretne emocje, wyraża konkretne przeżycia. Posłuchamy Jalila Shahnaza, jednego z mistrzów gry na tarze, także zmarłego całkiem niedawno. Będzie on grał w dastgachu Abu Ata. I tu już znowu nie chcę się zagłębiać, ponieważ nie wszyscy uważają Abu Atę za osobny dastgach. To naprawdę nie będzie miało dla nas w tym momencie znaczenia. Warto tylko, słuchając tego nagrania, pomyśleć sobie o tym, że kolorem Abu Aty jest purpura, że jest to zazwyczaj muzyka melancholijna i poruszająca. No i często używana jest do wyrażania minionej miłości. Thank you. Thank you. Często takie improwizacje trwają po pół godziny. Tutaj udało mi się akurat znaleźć nieco krótsze nagranie Dżalila Szachnaza. A to wszystko po to, żebyśmy czas, który pozostał do końca naszego dzisiejszego spotkania, spędzili z Mohamedem Motamedim i zespołem Szejda pod duchowym i praktycznym też przecież przewodnictwem mistrza Mohameda Rezy Lotfiego. Z rozpaczą, muszę przyznać, niezmiennie spoglądam w kalendarz z koncertami Mohameda Motamediego, który pod koniec stycznia wystąpi na Biennale Flamenco w Holandii. A gdyby tak przyjechał z takim repertuarem, z którym wystąpi tutaj przed nami za chwilę, no tak, tylko że nie ma już z nami Mohameda Rezy Lotfiego. To fragment płyty wydanej w roku 2009. Nie jest to nowa kompozycja Mohameda Rezy Lotfiego. Jeszcze przed rewolucją, przed rokiem 1979, wykonywał ją grając solo na tarze z Towarzyszeniem Śpiewu Zoi Sabet. Tak się teraz zastanawiam, czy na tarze, czy na setarze, ale będziemy musieli to sprawdzić w jednym z najbliższych wydań Radia Teheran. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska, a ja się nazywam Bartek Gil. Mówimy już do usłyszenia. Thank you. Thank you. صاحب اختیارم بین، صاحب اختیارم بین. Oh,